roku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Creative Technology. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera i witam Państwa. Środa, 7 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Będą spore zmiany w naszych służbach specjalnych. Państwo, które nie potrafi dokonywać korekt w systemie bezpieczeństwa, będzie miało problemy z własnym bezpieczeństwem. Ale zdaniem opozycji to właśnie ta reforma zagraża naszemu bezpieczeństwu. Kijów łamie prawa człowieka, a Bruksela biernie się temu przygląda. Takie oskarżenia formułuje Moskwa. Książę na trójkowym koncercie. Henryk z Luksemburga posłucha przebojów Radia Luksemburg. Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencje Wywiadu czekają spore zmiany. Mimo sprzeciwu PiSu, Sejm zaczął pracę nad projektami ustaw w sprawie służb. Zmiany to element dużej reformy zapowiedzianej przez premiera po aferze Amber Gold. Wtedy okazało się, że nie było właściwej koordynacji działań służb i organów państwa. W Sejmie jest Łukasz Karusta. Powiedz, co przede wszystkim ma się zmienić? Najważniejsza zmiana to dokładniejszy podział obowiązków, a konkretniej odciążenie ABW. Ma ona stać się służbą bardziej analityczną i ma się specjalizować we wcześniejszym rozpoznawaniu zagrożeń, na przykład szpiegowskich czy terrorystycznych. Zmiany mają rozwiązywać problemy, z którymi teraz się borykają służby, tłumaczy minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Najważniejsze z tych problemów to dublowanie się kompetencji służb, rozproszenie zadań oraz osłabienie funkcji rozpoznawczych na rzecz działań śledczych. Ale to nie kompetencje budzą jednak największy sprzeciw opozycji, a plany zmian podporządkowania służb. Projekt przewiduje na przykład, że ABW przejdzie pod nadzór ministra spraw wewnętrznych i tym oburzony jest Antoni Macierewicz z PiS. To, co państwo proponujecie, tworzy chaos, a na przyszłość tworzy wzajemnie zwalczające się wojska partyjne, które będą służyły poszczególnym partykularnym interesom. Lewica tak radykalnie nie krytykuje reformy, ale też na razie nie deklaruje, jak zagłosuje. Twierdzi, że zmiany są konieczne, ale nie ze wszystkimi propozycjami się zgadza. Sejmu relacjonował Łukasz Karusta. Moskwa znów oskarża Kijów o łamanie praw człowieka. Państwom zachodnim zarzuca, że tolerują przelew krwi na wschodzie Ukrainy. Rosyjski MSZ wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. W opinii Moskwy, Kijów za przyzwoleniem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych szarga ogólnie przyjęte normy ochrony praw człowieka. MSZ Rosji zaznacza, że także przedstawiciele ONZ skrytykowali już Kijów za tragiczne wydarzenia w Odessie, prześladowanie rosyjskich dziennikarzy oraz tłumienie wolności słowa. Tymczasem rosyjskie agencje przypomniały, że od początku konfliktu na Ukrainę nie wpuszczono kilkudziesięciu rosyjskich dziennikarzy. Według rosyjskich mediów dziś na Ukrainie nieznani sprawcy ostrzelali z moździerzy ekipę telewizji rosyjskiej Live News. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem Unia Europejska, tym razem przy wsparciu Japonii, po raz kolejny podkreśla, że to Moskwa destabilizuje sytuację na wschodzie Ukrainy. W odpowiedzi Bruksela i Tokio grożą zaostrzeniem sankcji, mówił szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Wzywamy Rosję do powstrzymania się od kolejnych kroków destabilizujących Ukrainę i apelujemy o zaangażowanie w dyplomatyczne rozwiązanie tego kryzysu. A my będziemy kontynuować nasze konsultacje dotyczące także kolejnych sankcji w ramach grupy G7. Te słowa padły w Brukseli, ale o ukraińsko-rosyjskim kryzysie będzie także dyskusja w Warszawie. Do Polski przylatuje szef NATO. Anders Fogh Rasmussen spotka się z prezydentem, premierem oraz szefami MSZ-u i MON-u. Głównym tematem rozmów będzie konflikt na Ukrainie oraz odpowiedź NATO na pogarszającą się sytuację na wschodzie. W połowie kwietnia NATO zapowiedziało wzmocnienie swojej gotowości wojskowej w związku z rosyjsko-ukraińskim kryzysem. Dotyczy to między innymi zwiększenia patroli powietrznych nad krajami bałtyckimi. Od 1 maja niebo nad tym regionem patrolują samoloty z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Danii. Ponadto 6 kanadyjskich myśliwców zaczęło stacjonować w Rumunii. Celem tych działań jest pokazanie, że NATO jest gotowe bronić swoich sojuszników. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Licznik bije, kara za pendolino rośnie. 480 tysięcy euro za 4-tygodniową zwłokę w przekazaniu jednego pociągu. PKP Intercity od północy nalicza karę dla producenta pendolino. Zamówiło u niego 20 składów. Spółka miała do wczoraj odebrać 8. Dopuszczalna prędkość powinna wynosić 250 km na godzinę. Ze złożonych przez producenta dokumentów wynika jednak, że pendolino miałyby jeździć nie szybciej niż 160 km na godzinę. No to niezgodne z zamówieniem, przypomina rzeczniczka przewoźnika Zuzanna Szopowska. Odbierzemy tylko takie pociągi, które będą zgodne z zamówieniem. I zapewnia jednocześnie, że uruchomienie połączeń obsługiwanych przez pendolino nie jest zagrożone. Pociągi pojadą w grudniu 2014 roku, natomiast podkreślam, że proces homologacji jest w pełni po stronie producenta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie pendolino toczą się rozmowy na najwyższych szczeblach. Być może ich efekt poznamy w przyszłym tygodniu. Książę Luksemburga za 2 godziny oczekiwany jest przy Myśliwieckiej 3/5/7. Oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął od spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Podkreślał m.in. rolę, jaką odegrało w naszym kraju Radio Luksemburg w czasach komunizmu. Luksemburg jest znany w Polsce za sprawą Radia Luksemburg. Wiem, że ta stacja była ważnym elementem rzeczywistości komunistycznej. Dawała bowiem trochę radości, trochę nadziei z naszej części zachodniej Europy. Po 18 książę Henryk z żoną wezmą udział w koncercie, który odbędzie się w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zabrzmią tam piosenki znane fanom Radia Luksemburg. To był serwis Trójki. Książę niebawem pojawi się w budynku Trójki. Być może ktoś z Państwa włada językiem luksemburskim i wie, jak po luksembursku będzie: Wasza Wysokość, witamy w naszych skromnych progach. 22,7 to nasz telefon. Jeśli chodzi o pogodę, no to sporo opadów, deszczu i burz tak do końca tygodnia. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa, temperatura od 8 stopni na północy do 10 w centrum i do 12 miejscami na południu. Jutro burze już tylko na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskim, za to przelotnie padać może w całej Polsce. Nie ma się także rozpogadać, choć to nie wiadomo, czy się sprawdzi. Temperatura jutro wyrównana od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie, on nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen samochody użytkowe, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Zapraszamy do Trójki. Dziś popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki wyjątkowo o godzinę krótsza, bo o 18:05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się koncert Przeboje Radia Luksemburg. Gościem będzie między innymi, ale przede wszystkim książę Luksemburga i wciąż aktualne jest pytanie do tych z Państwa, którzy władają językiem luksemburskim, a wiele takich osób w Polsce pewnie nie ma. Jak po luksembursku powiedzieć: Wasza Wysokość, witamy w naszych skromnych progach, albo coś równie dyplomatycznego na powitanie. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Co poza tym, w audycji popołudniowej Władimir Putin został zaproszony na uroczystości upamiętniające lądowanie w Normandii. Uważam, że należy krytykować Francję za sprzedaż broni do Rosji. Powinno się krytykować Niemców za opieszałość w sprawie sankcji. Ale w przypadku uroczystości w Normandii chodzi o pozostanie wiernym pewnym normom dobrego europejskiego zachowania. O kontrowersyjnym zaproszeniu Putina na obchody upamiętniające D-Day już za chwilę. Opowiemy także o kolejkach do lekarzy, co być może dla Państwa będzie zaskoczeniem, do lekarzy w przychodniach prywatnych. Dla nas bardzo istotne to jest ograniczona ilość lekarzy w Polsce. Kolejki powstają nie z powodu, że mamy za mało lekarzy, specjalistów, ale z powodu tego, że za mało pieniędzy, żeby ich opłacić. O kolejkach do lekarzy w przychodniach, także w przychodniach prywatnych, za kwadrans. Mustafa Dżemilew, przywódca Tatarów Krymskich, zwolennik niepodległej Ukrainy, został laureatem Polskiej Nagrody Solidarności. Jako dysydent był wielokrotnie represjonowany przez władze radzieckie. On spędził w sumie w więzieniach i w łagrach kilkanaście lat. O Dżemilewie i Nagrodzie Solidarności opowiemy za pół godziny. Będzie także o współczesnej Republice Południowej Afryki, dziś wybory w tym kraju, o marzeniach Nelsona Mandeli i o tym, ile z nich się ziściło w trzech stronach świata kilka minut przed 17. Po 17 relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki Południowej, dziś o piłce nożnej. Wykieda Albanta para el trencito, Valencia viene al piso, atento cabeza, deja el barra atrás, bien Michael, qué buen taco, dejando atrás para Muriel, engancha, viene el segundo de Colombia, Muriel, gol! I to nie było przyspieszone. Dziś także zagadka połączona z relacją Tomasza Gorazdowskiego. To o 17:20. W drugiej i ostatniej godzinie audycji będzie także o sytuacji powtarzającej się w warszawskim metrze. Dziś, tak jak i wczoraj, w tunelach metra wyczuwalny był zapach gazu. Nic się nie stało, ale ruch pociągów był czasowo wstrzymany, a pasażerów ewakuowano. Szczegóły o 17:35. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Wasza Wysokość, witamy w naszych skromnych progach. Tyle, że po luksembursku. 22 i 7 trójek, jest 12 minut po 16. Rozpoczynamy piosenką dnia. Grupa Plastik, Niekołysanka. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. Chcesz z wiatrem ciepłym opłynąć inne sprawie języka luksemburskiego. To jest ja sahbek es sumou nuridu en nastadifukum fi Warso. Wasza wysokość, witamy was w Warszawie. No, łatwo nie będzie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tymczasem François Hollande powinien sobie przygotować formułkę po rosyjsku. Szanowny Władimirze Władimirowiczu, serdecznie witamy w Normandii. Zapraszamy do Trójki. Bo prezydent Francji podtrzymuje swoje zaproszenie dla Władimira Putina na uroczystości 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Przywódcy Zachodu, tacy jak chociażby Angela Merkel, Barack Obama czy François Hollande, najprawdopodobniej uścisną więc dłoń prezydenta Rosji. Od początku kryzysu ukraińskiego będzie to wydarzenie bez precedensu. W tym samym czasie odwołano bowiem chociażby szczyt G8, karząc w ten sposób Moskwę za aneksję Krymu. Ale zdaniem analityka polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych doktora Roderika Parksa spotkania w Normandii nie można traktować jako wyłomu w europejskiej solidarności. Rozumiem, czemu ludzie z tej części świata negatywnie oceniają tę decyzję jako złamanie solidarności. Ja wolałbym spojrzeć na to z pozytywnej strony. Zaproszenie do Normandii Władimira Putina wynika z historii. Gdyby Francja go nie zaprosiła, świadczyłoby to o jej małostkowości. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że zupełnie inaczej postrzegana jest rola Rosji w II wojnie światowej w Polsce i chociażby właśnie we Francji. Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. Jeśli Putin pojawi się w Normandii, zasiądzie obok niemiecki kanclerz Angeli Merkel, królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II i Baracka Obamy. Tym samym szef Kremla wróci na światowe salony polityczne. Tymczasem prezydent Francji nalega na wywieranie nacisków na Putina w kontekście wyborów na Ukrainie 25 maja. Paryż przywiązuje do nich ogromne znaczenie, o czym mówił François Hollande. Jeśli się nie odbędą, to będzie to porażka i ryzyko wybuchu wojny domowej. Są takie chwile, gdy ważą się losy historii. Dzisiaj Rosjanie i Władimir Putin nie chcą, aby te wybory się odbyły, bo chcą dalej wywierać naciski na Kijów. Wczoraj z nim rozmawiałem. Cała Europa i Stany Zjednoczone muszą wywierać na niego presję, włącznie z sankcjami. Wiemy, czy to jest dobra decyzja. Były ambasador Polski przy NATO Jerzy Maria Nowak, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Ja sam mam wątpliwości, bo będzie się ściskać dłoń właściwie agresora w tej chwili. Po pewnym czasie zobaczymy, czy to była trafna decyzja, czy nie była trafna decyzja, bo jeszcze mogą zajść różne nieporozumienia. Ale wyobraźmy sobie, gdyby trzeba było później mieć jakąś potrzebę porozumienia się z Rosją, to zaraz będzie argument, a była okazja, prawda? Nie wykorzystaliśmy, obraziliśmy i tak dalej. To eleganckie zachowanie Francji, która podtrzymuje to zaproszenie dla Władimira Putina, z drugiej strony może zostać na przykład przez Ukraińców odebranych jako gest zdrady. To też jeszcze rodzi pytanie o to, jaki format tak naprawdę zostanie zachowany. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Jeżeli oczywiście całość przedsięwzięcia ograniczy się do czysto kurtuazyjnych spotkań związanych sensu stricto z rocznicą i ograniczy się jakby poziom rozmów, czy bilateralnych, czy wielostronnych, towarzyszących zwykle tego typu spotkaniom, no to oczywiście zarzuty jakieś tutaj, o których pan mówi, nie do końca znajdą swoje potwierdzenie. Bardzo wiele zależy od tego, jaki ostatecznie format tego spotkania zostanie utrzymany. To wydarzenie dotyczy upamiętnienia II wojny światowej. Prezydent Putin przyjeżdża jako przedstawiciel narodu, który wniósł nie tylko niebagatelny, ale może nawet decydujący wkład w zwycięstwo aliantów. Więc to jest jeden punkt. Drugi punkt, wydaje mi się również, że tutaj przeważyła myśl, że Rosja jest rządzona przez jednego człowieka, autorytarnie, właśnie przez prezydenta Putina, nie można zupełnie zamykać kontaktów. Prędzej czy później usiądzie się z nim do stołu. Uważam, że należy krytykować Francję za sprzedaż broni do Rosji. Powinno się krytykować Niemców za opieszałość w sprawie sankcji. Ale w przypadku uroczystości w Normandii chodzi o pozostanie wiernym pewnym normom dobrego europejskiego zachowania. Moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na to rozróżnienie. Oczywiście, wizerunkowo, w kontekście tego, jaką politykę Rosja w ostatnim czasie wobec Ukrainy prowadzi, w ten czy inny sposób oczywiście to może być zawsze przez Ukraińców odebrane jako coś, co jest dowodem tak naprawdę na jakiś brak zdecydowania po stronie Zachodu odnośnie do bardziej zdecydowanej reakcji na to, co co Rosja podejmuje w swojej polityce wobec Ukrainy. No ale to z czymś takim oczywiście po stronie ukraińskiej zawsze musimy się liczyć. Na razie nie ma pewności, czy na uroczystościach w Normandii pojawi się prezydent Władimir Putin. Jak przekazał jego rzecznik, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a tematem zajął się Marcin Pośpiech. Pytanie, jak państwo oceniają pomysł prezydenta Francji, by zaprosić Władimira Putina 6 czerwca do Normandii. Tu Trójka, audycja popołudniowa 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Chciałam powiedzieć, że pan, który zaproponował luksemburskie powitanie, to z tym powitaniem teraz można byłoby powitać króla Arabii Saudyjskiej, ponieważ było no, po arabsku. Dobrze powiedział, że chcielibyśmy powitać pana, ale to było po arabsku. Ajajaj, nieładnie się słuchacz zachował, sprawa jest poważna, bo gdyby Marek Niedźwiecki, zapowiadając koncert Przeboje Radia Luksemburg i witając księcia Luksemburga w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, użył tej zaproponowanej przez pana formułki, no to mielibyśmy skandal dyplomatyczny. Sprawa jest poważna, proszę nie żartować. Po luksembursku, wasza wysokość, witamy w naszych skromnych progach. Wciąż jeszcze nie wiemy, jak to będzie. 22 i 7 trójek. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Już nie tylko w publicznych, ale także w prywatnych przychodniach pacjenci czekają w kolejkach. Główny powód to coraz mniejsze zainteresowanie lekarzy pracą w tego rodzaju placówkach. A że abonamentowych pacjentów przybywa, to wiele przychodni prywatnych po prostu się zakorkowało. Z tą różnicą, że do specjalisty w publicznej służbie zdrowia czeka się kilka miesięcy, a w prywatnej kilka tygodni. To jest mniej więcej 30 zł miesięcznie za osobę. Jaki jest koszt po stronie firmy? Na to pytanie pani nie odpowiem. Wszystkie badania, które chciałem wykonać, to robiłem w ciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni maksymalnie, myślę. Jest coraz tłoczniej i pacjenci mają czasami kłopoty, bo się nastawiają, że co jak co, ale prywatnie to od razu, od ręki dostanę się do specjalisty, a tu okazuje się, że trzeba poczekać i to coraz dłużej. Jak najbardziej potwierdzam, że jest więcej pacjentów w przychodniach niż było kilka lat temu. Anna Rulkiewicz, prezes spółki LuxMed, posiadając najwięcej w kraju abonamentów medycznych. Przez to, że w publicznym sektorze jest coraz trudniej, no to ludzie automatem szukają pomocy w prywatnym sektorze. Drugi temat, rośnie świadomość naszego społeczeństwa. Bardzo dużo jest tych wszystkich badań profilaktycznych. Ja z NFZ-u to nie pamiętam, kiedy korzystałem. No tylko jaką operację miałem, to faktycznie. Coraz więcej firm stara się wykupywać swoim pracownikom abonament. Na jakiej zasadzie? W zależności od środków finansowych, jakie posiada pracodawca. Pani Dorota z Wydziału Kadry jednej z firm wykupującej swoim pracownikom od lat abonament medyczny. Są firmy, które podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, a są firmy, które mogą płacić same. I to nawet 100%, jak stać firmę. Dokładnie, 100%, czy 50%, czy 30%. Pracodawca jest zobowiązany, ale jedynie do usług medycyny pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca musi zapewnić te badania, natomiast jeśli inne dodatkowe świadczenia czy specjalistów, to już jest w gestii pracodawcy. Jaki wybierze pakiet, ilu specjalistów, jakie badania. Dla nas bardzo istotne to jest ograniczona ilość lekarzy w Polsce. A od kilku lat w ogóle system polskiej opieki zdrowotnej boryka się z bardzo dużą inflacją wynagrodzeń medycznych. Czy w takim razie możemy mówić o tym, że tak jak mówią prezesi, szefowie przychodni prywatnych, że brakuje w Polsce lekarzy? Przydałoby się ich więcej. Profesor Jerzy Kruszewski, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym celu skrócono studia, zlikwidowano staż podyplomowy. Został skrócony cykl dochodzenia do specjalisty z 8 lat do 6. Pan minister nakazuje, żeby było to 5 lat. Może zaleca lepiej. Jeszcze krócej. W mojej opinii kolejki powstają nie z powodu, że mamy za mało lekarzy, specjalistów, ale z powodu tego, że za mało pieniędzy, żeby ich opłacić. Ja zrezygnowałem z pracy w LuxMedzie, bo to się mi kompletnie nie kalkulowało. Rozpatrują państwo pomysł, żeby jednak zwiększyć koszty abonamentu? Ja myślę, że to jest coś, co czeka nieuchronnie rynek. Technologia medyczna drożeje. Jeżeli borykamy się z limitowaną liczbą lekarzy, no to też jest chyba nieuchronne, że ten koszt opieki medycznej będzie rósł. Panie profesorze, nasycenie mogłoby być, gdyby płace były lepsze. Sporo naszych lekarzy zamiast pracować w LuxMedzie woli pracować w Danii. Czyli cały czas wyjeżdżają? Ja już myślałam, że się ten eksodus skończy. Nie. Cały czas w tych instytucjach prywatnych no jest też określony typ pacjenta. Bardziej zwraca uwagę nie na jakość usługi, tylko szybkość, terminowość do tego stopnia, że przyjmowałem pacjenta i wizyta się przedłużała, bo musiałem dokładniej zbadać. To po prostu wchodził następny pacjent i mi robił wyrzuty z tego powodu, że on tu już jest jego godzina i on musi już tu wejść. Nie wiedziałem, co robić. Płacę wymagam. Dokładnie. Zaczyna być tłok również i kolejki do specjalistów właśnie też w tych prywatnych. Na przykład po pracy, co jest ciężko, ale w godzinach pracy, jak się wyjdzie na pół godzinki, to jak dla nas to jest strzał dziesiątkę. Z prywatnej abonamentowej służby zdrowia korzysta w Polsce już około 2,5 miliona osób, a w prywatnej przychodni była dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 16.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Lada moment werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Minister pracy czeka na niego ze spokojem. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że zmiany w ustawie emerytalnej są zgodne z konstytucją i dodaje, że to była konieczność. Wynikała z twardych danych demograficznych. Dziś na jedną osobę będącą w wieku emerytalnym przypadają 4 osoby w aktywności zawodowej. Rok 2035 to są 2 osoby w aktywności zawodowej na jedną osobę na emeryturze. Tych proporcji nie jesteśmy w stanie odwrócić. Ustawę wyrównującą i wydłużającą obniżającą wiek emerytalny do 67 roku życia zaskarżyły do Trybunału Konstytucyjnego Solidarność, OPZZ oraz PiS. W najbliższych godzinach mamy poznać mapę drogową w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Zapowiedział to w Moskwie przewodniczący OBWE. Prezydent Szwajcarii po spotkaniu z Władimirem Putinem powiedział, że mapa drogowa zawierająca konkretne kroki na najbliższy czas ma zostać przedstawiona wszystkim czterem stronom, które podpisały porozumienie genewskie 17 kwietnia. Dwaj mężczyźni podejrzani o brutalne morderstwo zatrzymani przez śląską policję. Do zbrodni doszło w marcu w Katowicach. Trójka mężczyzn wspólnie piła alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do bójki. Dwaj 30-latkowie brutalnie pobili swojego kolegę, a później zostawili go bez pomocy. Kiedy okazało się, że 50-latek nie żyje, postanowili wrzucić jego ciało do stawu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Każdemu z nich grozi dożywocie. Monika Lewiński była stażystka w Białym Domu i bohaterka głośnej afery z udziałem prezydenta Billa Clintona. Po 10 latach medialnego milczenia wyznaje w amerykańskim magazynie Vanity Fair, że głęboko żałuje ujawnionego w 99 roku romansu. 40-letnia obecnie Lewiński napisała, że Clinton wykorzystał ją, choć sama przyznaje, że do wszystkiego doszło za obopólną zgodą. Sprawa znów wypłynęła w mediach, bo uważa się, że żona Clintona, Hillary, będzie ubiegać się o prezydenturę w wyborach 2016 roku i republikanie chcą wykorzystać dawny skandal obyczajowy w walce przedwyborczej. To wszystko teraz, a w serwisie Trójki o 17 wrócimy m.in. do kłopotów w warszawskim metrze. Władze miasta zapewniają, że podziemna kolejka jest bezpieczna. Sporo opadów i burz do końca tygodnia. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa. Temperatura od 8 stopni na północy do 10 w centrum i do 12 miejscami na południu. Jutro burze tylko na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Za to przelotnie padać może w całej Polsce. Ale ma się także rozpogadzać. Temperatura wyrównana od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 28 minut, godzina 17. W sprawie zaproszenia Władimira Putina do Normandii. Czy ja mogłabym coś powiedzieć a propos zaproszenia pana Putina do Normandii? Chciałam tylko zapytać, co będzie, jeżeli pan prezydent Putin odmówi przyjazdu i chyba jeszcze pokaże raz, kto rządzi w Europie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Pan Jędrzej dodaje, skoro na uroczystości do Normandii zaprasza się przywódca Niemiec, to dlaczego nie Rosji? Tylu ludzi wokół, a nikt cię kochać nie chce. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. I zranione zmieniasz w głaz. Skąd ja to znam? Śpiewałam przecież, że ja jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię, choć teraz jestem jak skała samotna. Na życia pustyni tkwie. Dzisiaj nie drąży mnie. Gdy miłości się boisz, nie chcesz jej już więcej. Masz wokoło pustkę, która echem w tobie gra. Ile kochasz, tyle jesteś wart. Choć człowieka jeszcze widzisz w swoim lustrze, jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież, że jestem kamieniem, spotkałem w sprawie tego zaproszenia prezydenta Putina na obchody w Normandii. Moim zdaniem należy zaprosić, ale przedstawiciela Rosji, natomiast nie Putina, dlatego że on jest osobiście odpowiedzialny za to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie i za aneksję Krymu, a więc przedstawiciel Rosji tak jak najbardziej, bo to Rosja brała udział w wojnie i była aliantem, a nie Putin. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Do tego tematu na pewno jeszcze dziś powrócimy. A teraz wracamy do księcia Luksemburga, który będzie dziś naszym gościem. Będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Przeboje Radia Luksemburg. Pytałem, jak przywitać księcia Luksemburga po luksembursku, mówiąc: Wasza Wysokość, witamy w naszych skromnych progach. Chciałbym podpowiedzieć panu redaktorowi, że w Luksemburgu mówi się po niemiecku, po portugalsku, po angielsku i prawdopodobnie też w pewnych obszarach po francusku, a więc w tych językach może on, że tak powiem, pozdrowić tegoż króla. Wystawia chyba pan redaktor na taką ostrą próbę z tym językiem luksemburskim. W Luksemburgu, jak wiadomo, według encyklopedii przynajmniej obowiązuje o język francuski i niemiecki. To myślę, nie ma problemu, żeby ktoś w tych językach mógł przywitać księcia Luksemburga. I tu sprawdzałam jeszcze u Kopalińskiego, że tam też język luksemburski nie występuje. Tym większym wyzwaniem będzie przywitać księcia po luksembursku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam mało czasu chyba. No, o 18:00 rozpoczyna się koncert Przeboje Radia Luksemburg, koncert transmitowany na antenie Trójki. Dziś audycja popołudniowa krótsza o godzinę z tegoż powodu, dlatego musimy się spieszyć. W studiu Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Nasz bohater urodził się w 1943 roku na Krymie. Rok później razem z rodziną został deportowany przez radzieckie władze do Uzbekistanu. W Rosji Sowieckiej walczył o prawa Tatarów, a dziś jest liderem Tatarów Krymskich. A za miesiąc Mustafa Dżemilew zostanie laureatem Nagrody Solidarności, za którą poza prestiżem idzie jeszcze wsparcie w wysokości 1 000 000 euro. Pierwsza w historii Nagroda Solidarności wędruje na Ukrainę. To wydaje się naturalne. Lider Krymskich Tatarów był jedynym kandydatem z tamtego regionu? Podobno ukraińskich kandydatów było więcej, ale minister spraw zagranicznych podkreśla, że kapituła wybrała Dżemilewa jednomyślnie. Radosław Sikorski argumentuje, że polityk z Krymu reprezentuje sobą kilka bardzo ważnych idei. Po pierwsze, ma historyczne zasługi jeszcze z czasów sowieckich. Po drugie, jest obrońcą integralności Ukrainy. Po trzecie, zabiegał o naprawienie krzywd historycznych wobec Tatarów. Ale po czwarte, i też bardzo ważne, jest kimś, kto razem ze swoim narodem udowodnił, że możliwa jest demokracja w systemie, w społeczeństwie o tradycjach muzułmańskich. Kandydatów do Nagrody Solidarności wskazywali na prośbę polskiego MSZ-u m.in. Catherine Ashton, Karl Bildt, Władysław Bartoszewski i Adam Daniel Rotfeld. Rotfeld przekonuje, że wskazanie Mustafy Dżemilewa było dość oczywiste. Ludzie chcą widzieć jednostkowego bohatera, żeby ta nagroda była uosobieniem nie tylko sprawy, ale uosobieniem odwagi cywilnej, mądrości konkretnej osoby. To padło na osobę, która na to ponad wszelką wątpliwość zasługuje. Od początku konfliktu, najpierw z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, potem z Rosją, Dżemilew wspierał ukraiński Majdan, na którym zresztą sam przemawiał. Chcę was zapewnić, że cały krymsko-tatarski naród, wierny swoim narodowym tradycjom, był, jest i zawsze będzie z demokratycznymi siłami ukraińskimi, razem z wami. Siłami Ukrainy, wместе z wami. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich zauważa, że Dżemilew ma doświadczenia opozycyjne daleko wykraczające poza te najnowsze wydarzenia. Ekspert przypomina, że aktywista zaangażował się w spór z władzami Związku Radzieckiego już w latach 60. Po tym, kiedy cały naród krymsko-tatarski został deportowany decyzją Stalina do Azji Centralnej, on się włączył jako jeden z pierwszych w walkę o prawa Tatarów krymskich, o prawo powrotu głównie do ojczyzny. Był też jednym z głównych dysydentów walczących o prawa człowieka w Związku Radzieckim. 3 czerwca Mustafa Dżemilew razem z Nagrodą Solidarności dostanie 1 000 000 euro. 1/4 tej kwoty trafi bezpośrednio do niego. 50 tysięcy lider krymskich Tatarów będzie mógł wydać na podróż po Polsce. 700 tysięcy euro to kwota na cel pomocowy, który wskaże nagrodzony. Co mogłoby to być?

że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie uczyć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień. Trzeba stać na miłość dłuższą niż tydzień. I tak, moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczycie o zdrowie. I to dzięki tym porwom, co rządzą wami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie, czy my damy radę jeszcze raz? Czemu w ostatnie lata było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was. Gaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za. Może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia. A my z radością przytulimy was, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy. Poliglotą nie jestem, więc na miejscu pana redaktora udałbym się albo do konsulatu, albo do ambasady Luksemburgu, jeżeli takowa jest w Warszawie. I tam bym zaciągnął języka. A poza tym zostaje jeszcze Esperanto. No i sprawdziłem, jak mówiłem, na stronach oficjalnych ambasady luksemburskiej istnieje język luksemburski, choć niewiele jest osób, które władają takim językiem, bo to 340 tysięcy i przede wszystkim w domu. No to wpisujesz teraz tekst, wtłumacza go Google. Mhm. Zaznaczasz, co masz do zaznaczenia i wychodzi ci, jak masz do księcia pana i księżnej pani mówić dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tekst jest prosty. Wasza wysokość, witamy w naszych skromnych progach. Pytanie, czy dyplomatyczne określenie wasza wysokość pasuje do księcia, czy do króla tylko. To ty to idź wyjaśnij, przetłumacz, żebyś mógł się potem popisać, a my o czym innym. Ernest Zozuń, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem przywiązany do idei państwa opartego na demokracji i wolności. Społeczeństwa, w którym wszyscy żyją zgodnie i mają równe szanse. To ideał, którego chcę dożyć i chcę osiągnąć dla własnego państwa. Mówił o swoim państwie zmarły w grudniu Nelson Mandela. Czy spełniły się jego marzenia? O tym dziś porozmawiamy w dniu wyborów w RPA. W audycji... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. That is the fifth national general election. To są nasze piąte, wolne, demokratyczne wybory w Republice Południowej Afryki. Są one historyczne, bowiem odbywają się 20 lat po obaleniu w naszym kraju apartheidu. Powinny one dać nam dalsze możliwości do konsolidacji i rozwoju naszego kraju, do rozwoju demokracji i wolności. Mówił, ogłaszając termin głosowania obecny i zapewne przyszły prezydent RPA, Jacob Zuma. Mówił pewnie i z przekonaniem o swojej wygranej, mimo że skandale obyczajowe i korupcyjne znaczą polityczną jego karierę. Teraz jest dla nas dobry czas, mamy elektryczność i wodę. To dzięki temu, że mamy Afrykański Kongres Narodowy. Polityczna opozycja, choć rośnie w siłę, to jednak cały czas ma jej zbyt mało, by zagrozić politycznemu mastodontowi, jakim jest Afrykański Kongres Narodowy. My potrzebujemy dobrej i darmowej edukacji. Kongres mówi, że daje nam to, ale oni kłamią. W naszym kraju za wszystko trzeba płacić, oficjalnie lub nieoficjalnie. Niech żyje Julius Malamen. To pierwszy poważny oponent wobec Kongresu. Wygnany z niego Julius Malamen, przywódca ruchu Economic Freedom Fighters. Ta generacja polityczna już wymiera. Na arenę polityczną i do wyborów idzie nowa generacja ludzi, którzy urodzili się w państwie bez apartheidu. I my ich reprezentujemy. To z kolei lider Aliansu Demokratycznego Musse Maimans. W sumie do wyborów startuje 29 politycznych ugrupowań. Te 20 lat po obaleniu apartheidu w RPA nie było dobre. Trwa tam głęboki kryzys ekonomiczny. Bezrobocie sięga 24%. I dopiero przy okazji celebryckiego procesu Oskara Pistoriusa świat dowiedział się, że RPA to nie miejsce, gdzie mieszka wyzwolony murzynek Bambo, tylko kraj cały czas ogarnięty biedą i przemocą. A moim gościem jest pan Maciej Konarski z portalu Spraw Zagranicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, to RPA to nam się tylko takie piękne jawiło w folderach turystycznych, a w rzeczywistości tak pięknie nie jest. Znaczy mam wrażenie, że w Polsce RPA często ocenia się zero-jedynkowo. Albo jako kraj totalnej katastrofy, albo jako kraj udanej transformacji, gdzie wszystko jest idealne. No ale świat patrzył, no wyzwolili się spod apartheidu, budują własne państwo, gospodarkę, Nelson Mandela na czele, pokój, demokracja, tęczowe państwo. No takie hasła przy okazji RPA padały. Znaczy nie da się ukryć, że RPA dokonała ogromnego postępu przez ostatnie 20 lat. Sam fakt, że udało się obalić apartheid relatywnie pokojowo, i fakt, że w RPA funkcjonuje się mniej lub bardziej ułomna, ale demokracja jest ogromnym sukcesem. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż jest tam bardzo wiele problemów, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Przede wszystkim jest to problem olbrzymich różnic społecznych. Sam fakt, że prawie połowa populacji żyje za 2 dolary dziennie, a blisko 10 milionów mieszkańców żyje poniżej 1 dolara dziennie. Mhm. Do tego, jak dodam jeszcze dużą przestępczość, ciągle silne uprzedzenia rasowe, duże wpływy populistów w niektórych najważniejszych partiach, no to rzeczywiście jest to spore wyzwanie. Nawet przez 20 lat Kongresu Narodowego to on do tego doprowadził, można powiedzieć. Znaczy musimy pamiętać, z jakiego poziomu kongres startował. Najlepszym przykładem jest tutaj problem przestępczości w RPA. Mówi się o nim bardzo wiele. Mhm. Natomiast często zapomina się o tym, iż ta przestępczość szalała w czarnych gettach w czasie apartheidu zupełnie tak samo jak teraz. I dopiero po 1994 roku rozlała się może trochę na inne, na te białe przedmieścia i dzięki temu o niej tyle wiemy. Ale problem ten nie wziął się w 1994 roku. Afrykański Kongres Narodowy takim mastodontem politycznym w RPA jest i będzie długo jeszcze? Czy Afrykański Kongres Narodowy jest często porównywany z Indyjskim Kongresem Narodowym, który w Indiach po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości rządził przez prawie 30 lat. I bardzo możliwe, że w RPA będzie podobnie. No za Afrykańskim Kongresem Narodowym przemawia przede wszystkim legenda. Legenda Mandeli i legenda tego ruchu oporu przeciwko apartheidowi. I nadal dla większości czarnych mieszkańców RPA kongres jest ich opiekunem. Ich partią, która reprezentuje ich interesy. I na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że kongres nie ma z kim przegrać. To jest główny problem polityczny w RPA. Sondaże dają 64%. Drugi w tej konkurencji jest Alians Demokratyczny, 25%. Czy to jest siła polityczna, która może budować nową siłę RPA? To się dopiero okaże. Do tej pory Sojusz Demokratyczny był postrzegany jako partia białych. Partia białych, ewentualnie partia kolorydów i Hindusów, ponieważ to jest jej główny elektorat. Sojusz był znany z tego, iż występuje bardzo ostro przeciwko akcji afirmatywnej promowanej przez Kongres Narodowy i to budziło dużą niechęć wśród czarnej większości do tej partii. Natomiast ostatnio, ponoć pod wpływem spin doktorów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych, Sojusz otwarł się na młodych murzyńskich liderów, przede wszystkim na młodych, dobrze wykształconych intelektualistów i biznesmenów, którzy z powodu, nazwijmy to, pewnego kolesiostwa, które panuje w elitach władzy RPA, nie są w stanie się przebić i nie są w stanie zrobić kariery, nie mając oparcia w partii rządzącej. To jeszcze pojawia się tutaj jako trzecia duża siła polityczna ugrupowanie, które nazywa się Economic Freedom Fighters, ale to komunistyczne ugrupowanie. Tak jest. Zostało stworzone przez byłego szefa młodzieżówki Kongresu Narodowego, który notabene został wyrzucony ze swojej własnej partii za rasizm, za wzywanie do takie pośrednie wzywanie do zabijania białych farmerów. Natomiast jakie będą losy tego ugrupowania, szczerze mówiąc, bardzo ciężko mi powiedzieć, ponieważ z jednej strony zwraca się uwagę na to, iż w ciągu zaledwie kilku miesięcy stał się trzecią siłą polityczną w RPA, ponieważ patrząc na sondaże ma ono obecnie trzecie miejsce. Z drugiej jednak strony jego poparcie oscyluje w około 5%. Tyle samo czarnych głosuje na teoretycznie wrogi im Sojusz Demokratyczny. Mm-hmm. Więc myślę, że dalsza przyszłość owych bojowników o wolność ekonomiczną zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja gospodarcza w RPA. Jacob Zuma, którego gonią, afera za aferą, niezatapialny jest i będzie? Znaczy, jest to postać szalenie barwna i kontrowersyjna. Na razie wychodzi cało we wszystkich opresji. Biorąc pod uwagę, ile razy wskazywano go już na kompletną klęskę, mm-hmm. to jest naprawdę zdumiewające. Natomiast... jak on to robi? No, przede wszystkim to jest, jak to się mówi, Afrykanin w krwi i kości. Jest to człowiek, który naprawdę ma bardzo dużą charyzmę. I tak naprawdę większość, przynajmniej czarnych mieszkańców RPA, traktuje go jako swojaka. Ponieważ jest to taki prawdziwy przywódca z ludu. Mm-hmm. O ile Mandela i jego następca Mbeki, oni mieli taki szacunek bardziej jako pewni monarchowie. Tak. Byli traktowani jako tacy liderzy pomnikowi, ale oddaleni. O tyle lud postrzega Zuma jako jednego z nich i myślę, że to jest jego największa siła. Maciej Konarski z portalu Spraw Zagranicznych był moim gościem. Nasze audycje w poniedziałki i w środy o godzinie 16.45. Trzy strony świata. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia dziś o 18.00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce. Autopromocja.